Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje More ljubavi. More ljubavi. Način ophođenja prema supruzi predavača Abdusameda Bušatlića. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد نكن زهول الله سبحانه وتعالى صلوات على رسول صلى الله عليه وسلم دراغا براتشو اتيني سستر ميشمو إن شاء الله دانس govoriti o jednoj temi ili segmentu ljudskog života koji je vrlo bitan za svakog insana, svakog muškarca i svaku ženu. I ako je ovaj segment života uređen kako treba, onda on predstavlja najbolju osnovu ili odskočnu dasku za izgradnju jednog zdravog društva u kojem vladaju zdravi i dobri odnosi među ljudima. Prije svega, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na njegovim blagodatima i nijametima kojima nas je počastio, a posebno na blagodati Islama, vjere koja uređuje kompletan ljudski život, i to život koji je utemeljen na čistoti, čednosti, visokim moralnim vrijednostima, pravdi, poštenju, iskrenosti, ljubavi i samilosti. Mi ćemo dakle danas govoriti o islamskom braku, odnosno govorit ćemo o umješnosti i sposobnosti rada i saradnji bračnih drugova jednih sa drugim. Prije svega govorit ćemo o umješnosti saradnje sa ženom kao suprugom, jer je to vrlo važna tema, a kako i ne bi bila kada se na njoj zasniva i počiva veliki temelj koji se zove brak. Brak je, braćo i sestre, riječ za kojom žudi srce i na kojoj se rasprostranjuju prsa i smiruje ljudska duša. I to je jedna od najvećih blagodati koju je Allah Đelešanuhu podario ljudima. Kaže uzvišeni, govoreći o toj blagodati u suri Ar-Rum u 21. ajetu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Temelj ovog braka su svakako muž i žena. Allah subhanahu wa ta'ala je spojio njihova srca i uspostavio ljubav i samilost, sigurnost i smirenost, rahatluk i zadovoljstvo, prisnost i sreću u takvom braku. Allah dželle šanuhu je odredio da muž bude na čelu ove institucije koja se brakom zove. Kada je objavio Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, muškarci vode brigu o ženama. Sura An-Nisa 34. ajet. I ovaj govor danas prvenstveno je upućen vlasnicima ili vlasniku ove uslovno rečeno kraljevine u malom. Jeste, muž je vladar, uistinu vladar u svojoj porodici. Zato ti koji si vladar u svojoj porodici, ako želiš sreću svojoj kraljevini i svom posjedu koji ti je Allah dželešanuhu podario, i ako želiš duševno zadovoljstvo, smirenost, sreću, moraš učvrstiti vlast i moraš se brinuti o ovom posjedu sa svim ruknovima, šartovima koje je šerijat odredio. Neka su se braća žalila na stanje u svojim brakovima, žalila se na svoje žene. Inače, danas ovi bračni problemi su masovna pojava. Neka braća govore i kažu, kad se žale na te probleme, ja još nisam osjetio sreću i zadovoljstvo sa svojom ženom, a živim toliko i toliko godina sa njom u braku. Ona me izaziva svojim stalnim izlascima, zijaretima, ubi me svojim stalnim zahtjevima. Život mi je dodijao zbog stalnog odvajanja u postelji radi problema u braku. Ne brine se o djeci kako treba i njihovom odgoju. Nikada od nje nisam čuo lijepu riječ i mnoge druge priče i prigovore, kao da su svi problemi i sva krivica na ženi. Svaki problem čovjek kao muž pripisuje toj zatočenici u njegovoj kući, a sebe opravdava i brani. Ispravan odgovor, braćo i sestre, na ovo pitanje i sve primjedbe ne možemo dobiti ako se ne vratimo Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, ako se ne vratimo Allahovoj objavi, to jest Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je stvorio muškarca i ženu i odlikovao svaku od njih određenim osobenostima i vrijednostima koje dopunjavaju jedno drugo. Zatim, razmišljajući o svemu ovome, lahko je zaključiti da su uzrok problema podjednako i muškarac i žena, jer svako od njih ima svoju narav, svoje težnje, svoje želje i tako dalje. A bračna zajednica kao takva, odnosno bračni život, mora biti u znaku pomaganja, međusobne saradnje, međusobnog slaganja i prijateljstva, ljubavi i odanosti. I osnovno pravilo za postizanje sreće u braku i harmonije jesu riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem, koje treba dobro da zapamtimo i razumijemo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu bani Adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun." Svaki sin Ademu, to jest svaki čovjek, muškarac i žena, griješe, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. I riječi Ebu Zerra radijallahu ta'ala njegovoj ženi, kada je rekao: kada me vidiš srditog, neraspoloženog, pokušaj me oraspoložiti, a kada ja tebe vidim ljutu i neraspoloženu, ja ću pokušati da te razveselim, u suprotnom nećemo moći živjeti zajedno. Ako ovo shvatimo, braćo i sestre, bit će nam jasno da su uzrok svih problema u braku oba dvoje. Dakle, par, muškarac i žena, odnosno muž i supruga. Zato ćemo govoriti i mužu i ženi. A danas ćemo posebno govoriti o dužnostima muža prema suprugi, odnosno prema ženi. Zašto govorimo i zašto se obraćamo prije muževima nego ženama? Postoje tu tri razloga. Prvo, zato što muškarci kao muževi nose veću odgovornost i što imaju neke kvalitete i vrijednosti koje žene nemaju, kao što je sabur. Dakle, spremni su da osaburaju i da otrpe određene probleme kada se oni pojave. Drugo, zato ako čovjek upozna i nauči kako će raditi sa ženom i postupati ispravno, onda je ključ sreće u njegovim rukama. Treće, zato što se čovjek brine o svojoj ženi i on je glava porodice. On je onaj koji naređuje i zabranjuje. U njegovoj kraljevini to nema niko drugi pravo. Hoćemo na početku da spomenemo jednu važnu stvar i da postavimo jedno pitanje. Kako to odnos i saradnja sa suprugom, sa svojom ženom, može biti umjetnost? Draga braćo i sestre, brak nije samo udovoljavanje strastima, niti samo izgradnja kuće, niti samo rađanje djece, niti pravljenje hrane i zarađivanje za opskrbu ovu dunjalučku. Jer te stvari mogu skoro svi muškarci. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je Ar-Razak, a ne muž. On je taj koji daje opskrbu. Međutim, brak ima svoja šerijatska pravila. Postoji lijep odnos koji treba da se izgradi u toku bračnog života. Žena ima svoja prava po šerijatu, a također i dužnost i obaveze. Također muškarac ima svoja prava i svoje dužnosti u braku na osnovu Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I svaki čovjek kao muž mora dobro upoznati svoja prava i obaveze vezane za brak. I zato ovu umjetnost ili umješnost rada sa ženom nećemo uzeti od bjelosvjetskih umjetnika i umjetnica, niti iz američkih, niti europskih filmova. Ovu umjetnost i umješnost rada sa ženom uzet ćemo od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Život našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, u braku vrhunac je sreće, zadovoljstva. I onaj ko proučava i čita o životu Rasula sallallahu alejhi ve sellem kao muža i njegovom odnosu prema njegovim ženama, naći će veličanstvene primjere ljubavi, samilosti, pažnje, razumijevanja, pomaganja, opraštanja, nježnosti, osjećajnosti i tako dalje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ženama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da nas obavijeste o svim stvarima koje se dešavaju u kući Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Makar se radilo o najintimnijim stvarima iz njegovog bračnog života. I kaže uzvišeni: "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wa hikmah." I kazujte ajete koje učite u vašim kućama i hikme i mudrost koja se kazuje u vašim kućama, koja se dešava u vašim kućama, a to je sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno život poslanika sallallahu alejhi ve sellem s vama u vašim kućama. Ovo je Allahova naredba da spomenu i da govore o svemu što se dešava u kući Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zato što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem nama uzor. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. Vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. I mi se moramo vratiti njegovom sunnetu, njegovoj siri i upoznati istinski život utemeljen na poslanstvu. Za sve stvari koje su vezane za dunjaluk, a također i za brak. I vallahi, braćo i sestre, ljudi općenito, a muslimani posebno, nisu upali u ove silne probleme osim zbog njihovog udaljavanja od Allahove knjige i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik: "Laqad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati." Ja sam vam ostavio dvije stvari, ako ih se budete držali, nećete nikada zalutati poslije mene. To je Allahova knjiga i moj sunnet. To jest suprotno od toga, ako ih ostavite, sigurno ćete zalutati. I imat ćete velike probleme, snosit ćete posljedice ostavljanja Allahove knjige i okretanja leđa Allahove knjizi i životu po mom sunnetu. Dakle, ako napustite taj život i taj način života na koji sam vas ja upozorio, to je poruka ovog hadisa, onda ćete sigurno zalutati i nećete se moći snaći u ovoj životnoj džungli na dunjaluku. Povodi za ovu temu su sljedeći. Prije svega, objašnjenje islamskog braka i odnosa prema ženi, njenim pravima, zatim obaveze prema njoj, koje ne poznaju mnogi ljudi koji žive u islamu. I ovo je prije svega savjet svima nama da izvučemo pouku i poruku iz hadisa, odnosno prakse našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako bi naš bračni život učinili što srećniji. Drugo, navešćemo primjere lošeg odnosa prema ženi kao suprugi i upozoriti na njih. I nikada nećemo reći kad je u pitanju žena, kao što je rekao jedan pjesnik. Dakle, mi kao muslimani nećemo nikada tako govoriti o ženi. A on je rekao sljedeći: žene su šeitani koje su stvoreni za nas i utječem se Allahu od zlatih šeitana. One su osnov svih belaja i nesreće koji su se pojavili na zemlji, vezanih za dunjaluk i za ahiret. Već ćemo kazati ono što je rekao islamski pjesnik odgovarajući ovoj neznalici od čovjeka: žene su bosiljci stvoreni za nas i nema ni jednog čovjeka a da ne žudi da pomiriše taj bosiljak. Sljedeći razlog što govorim o ovoj temi je taj što se mnoge žene također žale na loš odnos muževa prema njima i njihov loš ahlak, tako da ne samo da nije isključeno, već je redovna pojava udaranje, omalovažavanje, vrijeđanje, ponižavanje i razne druge stvari koje ne bi smjele da se dešavaju u našim brakovima. Kao što je rekao jedan od onih koji se loše odnose prema ženi: ništa teže od tvog života nisam vidio, a tvoja smrt je radost dobrim ljudima. Dakle, kad posmatramo stvari ovako, onda život mora biti nesrećan, težak, tegoban i tako dalje. Zatim, spomenut ćemo bračni život Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio uzor i primjer savršenog odnosa prema ženama. I vallahi, vjernik i vjernica neće čitati niti zastati na tim primjerima i razmišljati o njima, a da im suze ne poteku. Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio milostiv, bio je lijepog ahlaka i uskoro ćemo čuti inshallah zadivljujuće primjere iz njegovog života u braku. تمحي كل المجرمين من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين. Počinjemo sa našom temom i sa našim dersom i predavanjem o umješnosti rada sa ženom. To su prije svega metodi i sredstva koja upotrebljava čovjek u braku sa svojom ženom, kako bi našao mjesto u srcu svoje žene i kako bi brak bio srećan i uspješan. Prvi metod koji želimo spomenuti danas jeste ljubaznost i nježnost prema ženi. I ovdje prije svega mislim na nježnost muškarca prema ženi. I nemojte se čuditi ovom govoru i ovim riječima. Jeste, nježnost i ljubaznost su najbolji metodi u odnosu prema ženi. Poslušajte, braćo i sestre, kakav je odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio prema njegovim ženama. Od ove nježnosti i ljubaznosti jeste dozivanje žene, dozivanje svoje supruge najljepšim i njoj najdražim imenima. Rasul sallallahu alejhi ve sellem bi često puta govorio Aiši: ja humeira, o rumena. A u jednoj predaji stoji, koja je mutafakuna alejhi, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem se obratio Aiši ovim riječima: ja Aiš, hada Džibril, yukri'uki selam. O Aiša, ovo je Džibril i on ti prenosi selam. Dakle, selamite Džibril koji je došao meni sa objavom. I to je Resul sallallahu alejhi ve sellem upotrijebio ovdje izraz ja Aiš. Izostavio je jedno slovo u imenu radi tepanja, radi dodvoravanja. Muslim bilježi hadis od Aiše radijallahu ta'ala anha u poglavlju o postu u kojem stoji Resul sallallahu alejhi ve sellem bi poljubio jednu od svojih žena, a postio je. Zatim bi se nasmijao. A imam An-Nasa'i bilježi hadis u kojem stoji da je Resul sallallahu alejhi ve sellem od Aiše pošao da me poljubi, a ja sam rekla: "Ja Rasulallah, ja postim." A on je odgovorio: "I ja postim." I poljubio me u lice gdje god je htio. Dakle, od primjera ljubaznosti i nježnosti prema ženi jeste poljubac. Poljubiti svoju ženu iz poštovanja prema njoj. Ovo nije poljubac koji je produkt obične strasti i užitka. Kako spomenuti strast uz ovo, uz ovaj primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog poljubca Aiše kad su obadvoje postili? Ne, već je to znak pažnje i ljubaznosti prema ženi kao suprugi. Zatim sljedeći način i metod u pridobijanju srca svoje žene jeste stavljanje hrane u usta svojoj ženi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježi Buharija i Muslim: "Osmijeh u lice tvoga brata je sadaka. Pokazati put čovjeku koji ne zna put je sadaka. Presuti vodu ili nasuti vode iz svoje posude u posudu svoga brata je sadaka. Skloniti smetnju s puta je sadaka. A najveća sadaka je da staviš zalogaj hrane u usta svoje žene." Mi kad govorimo o osjećaju prema ženi, često puta nam na um padnu ili mi sami spomenemo scene iz nekih filmova koje smo gledali, jel tako, gdje bračni par sjede jedno pored drugog za stolom, jedu hranu i onda vidimo džentlmenski postupak tog muškarca koje gledamo na filmu, tog glumca koji u stvari glumi simpatiju i ljubav, nježnost i osjećaj, kako uzima zalogaj hrane i stavlja je u usta svoje ljubavnice ili žene, nije bitno šta je. I onda kažemo: "Vidite, to je prava stvar. Ovo je reč ljubav. Ovo je pažnja. Ovo je osjećaj prema ženi." I takav treba da bude svaki čovjek. Međutim, zaboravljamo na ove divne primjere istinskog odnosa i saosjećanja prema ženi. Prema ženi kao suprugi, koji nam je pokazao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I kaže imam Nevavi: "Ovo stavljanje hrane u usta ženi biva najčešće u šali kao znak udvaranja i želje duše za tim udvaranjem. I ako se time želi nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo zadovoljstvo, to je sadaka." Imam Muslim bilježi hadis od Ebu Zarra da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Ofi budai ahadikum sadaka." I u odnosu jednog od vas sa svojom ženom je također sadaka. Pa su rekli: "Ja Rasulallah, zar kad nekom od nas se pojavi strast i želja da udovolji svom seksualnom nagonu sa ženom, zar će imati za to nagradu?" A Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Zar ne, ako bi to uradio na haram način sa ženom koja mu je zabranjena, bili bio kažnjen za to?" Pa su rekli: "Svakako." E tako, kada to uradi na halal način sa svojom suprugom, sa svojom zakonitom ženom, imaće nagradu za to. I ne samo to, nego danas nevjernici inače spočitavaju muslimanima nedostatak taktičnosti i osjećaja u svakoj situaciji, a također i u braku. Da bismo još bolje objasnili šta znači ta taktičnost, spomenut ćemo sljedeći slučaj vezan za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem svim svojim ženama napravio sobe uz svoj mesdžid u Medini. Samo jednoj nije. Jedna njegova žena je imala posebno mjesto. Njoj je napravio stan u najzelenijem području Medine, gdje je bilo najviše bašći i plodova. I to ženi koja se zvala Marija Koptkinja radijallahu ta'ala anha. Samo je ona živjela na posebnom mjestu, odvojena od drugih žena. A zašto, braćo i sestre? Zbog toga što je Resul sallallahu alejhi ve sellem htio da nas nauči kako treba da postupa muškarac musliman kao muž sa svojom ženom i kako treba da vodi računa o svakom detalju. Dakle, da izgradi kod sebe jedan takav osjećaj da vodi računa i o tome gdje je njegova žena prije živjela. A ona je došla iz Egipta. Marija je dakle došla iz Egipta, došla je sa obala Nila, živjela je u zelenilu, i da je nikada ne bi nostalgija snašla za tim životom i za tim okruženjem u Egiptu, Resul sallallahu alejhi ve sellem joj izgrađuje kuću i pravi kuću i stan na takvom mjestu. Naravno da ona neće nikad osjetiti nostalgiju, jer živi, jer je udata za Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči kako treba da se ponašamo i da pazimo na svaki moment, na najsitnije stvari koje i te kako mogu biti krupne i mogu popraviti naše stanje u našim brakovima. Na ženu svaka stvar utiče i ostavlja trag, bila mala ili velika. Nekada čovjek uopšte ne mora ulagati veliki trud kad je u pitanju ova ljubaznost. To su obične sitnice s kojima se ostvaruje cilj. Zato se ovaj odnos prema ženi zove umjetnost, kojoj nas uči Islam, odnosno naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer naša vjera je zasnovana na ljubavi. Ibadet, dobra djela, nagrada za svako djelo koje čovjek uradi u ime Allaha dželle šanuhu čeka čovjeka. Najboljeg imana su oni ljudi koji su najljepšeg ahlaka, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, i koji su najljubazniji i najbolji prema svojim ženama. Moj hadis bilježi Imam Nesai, Imam Ahmed. Drugi metod jeste prelaženje preko grešaka u braku, posebno ako su ove greške vezane za dunjalučku problematiku. Zato želimo da te, o čovječe koji si oženjen, posjetimo na neke stvari. Prvo, ne zaboravi da ti živiš sa ljudskim bićem, a šerijatski put je svaki insan griješi, svaki čovjek griješi. Zatim, ne zaboravi da ti živiš sa ženom, a Islam kaže da je žena stvorena od krivog rebra. Tako, ako je pokušaš preko noći, ako je naglo pokušaš ispraviti, slomit ćeš to rebro. A ako je ostaviš krivu, ako je ne budeš ispravljao, onda osta kriva. Zatim, ne zaboravi također da ona ima pune ruke posla u kući, sa djecom, u pripremanju hrane, u čišćenju i mnoge druge stvari. Ako pogriješi u nečemu od toga, pređi preko greške i oprosti joj. Ne budi od onih koji žestoko reaguju, koji su teške naravi, brzo planu kod svake i najmanje greške. Zatim pogledaj sebe, ti si također insan, ti si čovjek i ti griješiš i pun si nedostataka i mahana. Zašto brzo reaguješ i naljutiš se kod žene kad ona pogriješi, a zaboravljaš svoje greške i svoje propuste? Uzmi primjer iz života Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Imam Buhari, Imam Nesai bilježe predaju od Ummu Seleme, koja je pošla sa posudom, odnosno s dijelom hrani, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa kojim su sjedili njegovi ashabi. Aisha radijallahu ta'ala to je vidjela, bila je ljubomorna i došla je noseći kamen u ruci i razbila je posudu sa hranom koju je donijela Ummu Salama. A Rasul sallallahu alejhi ve sellem je reagovao na sljedeći način. Sastavio je posudu i rekao: jedite, vašu majku je snašla ljubomora. Zatim je uzeo Aishinu zdjelu i poslao je Ummi Selemi, a u razbijenu je dao Aishi radijallahu ta'ala. Pogledajte dakle ovu situaciju, ovaj odnos poslanika prema ovoj greški, prema Aishi radijallahu ta'ala koja je napravila grešku. nema sumnje da je ovo greška. I u našim očima ogromna greška, krupna greška. Da žena ovako nešto učini pred našim društvom, pred ljudima koji su nam došli u zijaret, da bi se osvetila mužu zbog svoje ljubomore. I kad bi napravila takvu grešku pred samim mužem, mi bi je sigurno kaznili. A kamoli pred ljudima. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je nije otjerao, nije je zgrdio, nije je opsovao, nije je udario, nije se razveo od nje. Ništa od toga. Već je objasnio zbog čega je to tako, zbog čega je tako postupila Aisha radijallahu ta'ala, a to je ljubomora, jer je to prirodna osobina kod svake žene. Opraštanje, prelaženje preko grešaka, lijep odnos prema ženi, to su osobine muškaraca koji imaju lijep ahlak i koji su istinski muškarci i muževi. Zato, brate, ne zaboravi, ako je žena jednom ili dva put ili 10 puta pogriješila, ne zaboravi njeno dobro i dobročinstvo 1000 puta učinjeno prema tebi. Spomenut ćemo u tom pogledu hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže, obraćajući se Aiši: ja znam kad si ti ljuta na mene, Aiša. Aiša radijallahu ta'ala anha pita: kako znaš? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kad god si raspoložena, u svom govoru kažeš: tako mi gospodara Muhammedovog. A kad god si ljuta na mene ili imaš nešto u svojoj duši protiv mene ili protiv mog odnosa prema tebi, kažeš: tako mi gospodara Ibrahimovog. Jer pogledajte koliki osjećaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kakav osjećaj posjeduje, tako da prati svaki pokret svoje žene. Ništa mu ne izostaje, ništa ne izostavlja i zna kad se ona naljuti, zna kad je ljuta, makar ne ispoljila tu svoju ljutu. Mi spominjemo greške, a ne spominjemo vrline i dobrote kod naših žena. Na primjer, čovjek priprema nešto u kući i odredi datum. Žena se slomi radeći, čisteći, pripremajući kuću i on to zaboravi kao da je to sasvim normalno. To je ono što ona mora svakako činiti. A kada samo grešku bilo kakvu napravi, mi reagujemo tako žestoko i ljutito kao da je propao svijet. Spominje se slučaj jedne beduinke koja je pričala sa svojim mužem u jednoj komotnoj atmosferi i kaže ona njemu: ja ću sakupiti vune i opresti, zatim prodati i kupit ću devu za tu cijenu. A muž je onda odgovara i kaže: ako kupiš devu, ja ću je jahati, a ja ću biti onaj koji će je koristiti. Žena na to odgovara: ne, nego ja ću jahati. I tako su se svađali i toliko su se svađali da je na kraju on nju razveo. Dakle, iz jedne bezazlene situacije, kada žena ima prijedlog da bi doprinijela nešto i ona za kuću, za brak, da bi raspoložila svoga muža, on reaguje kako ne treba i iz toga se rađa svađa koja na kraju porađa razvod braka. Tako isto ima muževa, danas ima braće koji toliko napuhuju problem, stvaraju problem i kad ga ne ima, nije uopšte velik, da na kraju dođe do razvoda braka. A taj razlog i problem nije ništa i ne vrijedi ništa i teško onome ko sruši dom i ko sruši porodicu zbog ovih sitnica. Prenosi se također da je Aisha radijallahu ta'ala anha jedan put bila ljuta na Resula sallallahu alejhi ve sellem i rekla je teške riječi. Rekla je: e ente alladhi taz'umu annaka nabi. Jesi li ti onaj koji smatra sebe poslanikom? Subhanallah. Šta je uradio Resul sallallahu alejhi ve sellem? Nasmijao se i pretrpio je tu uvredu bez imalo srdžbe i ljutnje, jer je bio ubijeđen u njeno vjerovanje, u njegovo poslanstvo, kao što je bio ubijeđen da je to što je sada rekla, rekla u srdžbi i da nema nikakve veze sa istinom. Dakle, to je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je od kuće pravio džennet na dunjaluku. I kada bi se rasrdi žena, on bi blago postupio. Tako treba da postupaju bračni drugovi, muslimani i muslimanke, jer je stanje srdžbe poput stanja pijanstva u kojem čovjek ne zna šta govori i šta čini i moramo biti svjesni toga. Zatim treći metod u radu sa ženom i pridobijanju njenog srca, njene naklonosti, njene ljubavi, braćo, jeste ukrašavanje i mirisanje i uljepšavanje svoje žene. Što se tiče ovog uljepšavanja i ukrašavanja za muškarce, ono ima šerijatske granice i mnogi ljudi idu u dvije krajnosti kad je ovo u pitanju. Neki pretjeruju u uljepšavanju, pa naravno misle da je uljepšavanje ženi brijanje brade i tako dalje. Drugi ostavljaju sve to i ne vode računa ni o odjeći, ni o bradi, ni o kosi, ni o mirisima, niti o svom izgledu uopšteno, tako da njihove vlastite žene preziru takve postupke, a može to često puta biti i razlog napuštanja muža. I onda kad se desi problem, onda se čovjek uhvati za glavu i kaže, zaista je bez razloga otišla iz kuće i bez razloga pravi problem. Jasno je da i žene u ovom pogledu mnogo uskraćuju muževima, ali i to njihovo uskraćivanje je gore i opasnije. Ali mi danas govorimo o muževima i kažemo da je jedno od uspješnih sredstava u spajanju dva srca ukrašavanje i uljepšavanje svojoj ženi. Upitana je Aisha radijallahu ta'ala anha, šta je prvo radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem kada bi uđi u kuću? Rekla je, počni bi sa misvakom. Rekli su neki, to je zbog toga što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem želio da dočeka svoju ženu sa prijateljskim poljupcem. Dakle, kada bi dođi kući, upotrijebi bi misvak i kada bi uđi u kuću, onda bi poljubi svoju ženu, a i ona njega. Kaže Ibn Abbas, ja se ukrašavam i mirišem svojoj ženi kao što se ona ukrašava meni. Ja ne volim da omalovažavam ni jedno njeno pravo, a da tražim od nje da izvršava obaveze i da ispunjava moja prava. Jer Allah kaže, وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. I one imaju prava kao i vi. Dakle, s najljepšim, na najljepši način ispunjavajte ta njihova prava, odnosno međusobna prava i dužnost. Kaže Imam Kurtubi za ove riječi Ibn Abbasa, uljepšavanje i ukrašavanje svojoj ženi je ono što ona voli i što će je spriječiti od pomisli na drugog muškarca. To je vrlo važna stvar. A što se tiče rezanja noktiju, misvaka, to je normalna i prirodna stvar i o tome ne treba uopšte govoriti. Dakle, to je ono što vjernik kao takav, kao čovjek, kao musliman mora raditi. Nažalost, mi bismo danas mogli slobodno govoriti čak o ostavljanju i zapostavljanju i ovih prirodnih sunneta. Zato je pohvalno uljepšavanje putem lijepe odjeće u svakom stanju svojoj ženi. Jer ona od tebe traži ono što ti tražiš od njih. I zapamtite dobro, braćo i sestre, ako hoćemo, zaista bismo mogli da naš život učinimo toliko srećnim i da nam svaki dan, odnosno svaka noć, bude prva bračna noć. Ali zbog našeg gafleta i nemara, mi sebe stavljamo u tešku situaciju i dovodimo sami do problema u našim brakovima. Spominje se da je jedan čovjek došao kod halife Omera, raščupane kose i brade, prašnjav i prljav, i došla je njegova supruga sa njim govoreći, ja ne želim ovakvog više. Dakle, ne želim da živim sa ovakvim čovjekom. Želim, ja emirul mu'mini, da nas razvedeš. Pa je Omer radijallahu ta'ala an poslao ovoga čovjeka da se okupa, da se ošiša, da se namiriše i lijepo obuče. Kada je on to uradio, naredio mu da iziđe pred nju, da se pokaže. Međutim, kada je izišao, žena je okrenula glavu, nije ga prepoznala i pobjegla je od njega. A kada ga je prepoznala, pristala je da ostane sa njim u braku. Dakle, toliko se sredio i namirisao, što nikad nije radio da ga je ona teško prepoznala. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala an, tako mi Allaha, one vole da im se ukrašavate kao što vi volite da se one vama ukrašavaju. četvrta stvar koju ćemo spomenuti u ovom dersu, a vezana je dakle za lijep odnos i biranje najboljih sredstava i metoda da bi se pridobilo ženino srce, zadovoljstvo sa ženom. Zašto to? Prije svega zbog velike potrebe takve stvari danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, u kome se množila braćo fitna i oni koji pozivaju u razgoličavanje, u razvrat, i kojima je žena postala jeftina roba i sredstvo kako da ostvare svoj dunjalučki cilj, sredstvo za iživljavanje njihovih strasti. Zato pogledajte časopise, svi su puni slika golišavih žena, izazovnih, razvratnih, tako da lahko mogu zavesti tog jadnog muškarca koji to gleda. Zatim televizija, filmovi, kinosale, internet i tako dalje. Mnogi brakovi su propali upravo zbog toga što čovjek posmatra svoju ženu i onda je upoređuje sa onom ženom na filmu, sa glumicom, sa onim golišavim ženama u novinama. Zato nema ništa ljepše od zadovoljstva sa svojom ženom i zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati koju ti je Allah dželešanuhu podario. A onaj ko otvori pred sobom ova vrata fitne, postaće plijen šeitana ili lahak plijen svome nefsu i gledat će samo slike i istraživati ljepotu, tako da će doći u stanje za koje je rekao jedan čovjek da je sve žene imao i čuo da na istoku ima još jedna, poželio bi da ima i nju. Dakle, ljudska duša, ljudska strast je nezasitna i to je šejtanska vesvesa i slabost vjerovanja, slabost imana. Zato je najljepše zadovoljstvo sa onim što ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao. I ako se tako postaviš, ako se istinski bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala, kad se pred tobom ukaže mogućnost da počiniš takav grijeh, da gledaš ili da slušaš ono što bi moglo raspiriti tvoj strast, pa to ostaviš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će sigurno dati da ti tvoja žena bude svaki dan sve više mila i draga i on će ti je uljepšati. Poslušajte zato poslanički lijek za ovo o čemu govorim. Džabir radijallahu ta'ala prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve sellem vidio ženu, bio je sa ashabima i vidio je ženu, i onda je došla njegova žena Zeynep radijallahu ta'ala anha, pa je on sa njom ušao u kuću, imao odnos, a onda je izašao. Pogledajte, braćo i sestre, kako nas odgaja poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A okupljenim ashabima je rekao: zaista se žena pojavljuje u liku šeitana i odlazi u liku šeitana, i kad čovjekov pogled padne na neku ženu i ona mu se svidi, neka se vrati svojoj ženi i s njom će odagnati ono što mu je bilo u duši. Ovaj hadis bilježi Muslim. Dakle, čovjek je slabić, lahko pada na te stvari, a Allah dželešanuhu mu podario ženu. Imaš svoju suprugu, udovolji svojoj strasti na halal način i imat ćeš za to nagradu, a zadovoljit ćeš svoju strast. Kao što je rečeno, duša želi i teži za svim onim što je zabranjeno i što je novo. Resul sallallahu alejhi ve sellem je također zabranio praćenje i uhođenje svoje žene, uhođenje supruge, samo zbog šejtanskih vesvesa, odnosno zbog sumnji koje čovjek osjeća prema svojoj ženi. Ne, nego treba vjerovati ženi kad čovjek zna da mu je žena poštena, da je čedna, da ga neće prevariti. Čak i sve puteve koji vode ka toj sumnji treba i otkloniti. Zatim, ono što je vrlo važno jeste sjedinje i pričanje sa svojom ženom, dogovaranje sa ženom o životnim stvarima. Mnogi muškarci, mnoga braća ne čini tako i mnogi od njih su često van kući, sa društvom, na poslu, na nekakvim treninzima, na odmoru, a žene uvijek u kući. Gdje je pravo žene kod muža? Gdje je pravo djece na oca? I gdje je razgovor sa svojom suprugom? Je li čovjek misli da je doveo ženu samo da mu rađa djecu, da mu pere, da priprema hranu? Ne, ona je ličnost. Islam joj je dao to pravo. Allah dželešanuhu je dao to pravo i objavio je Kur'an da istakne to pravo žene. Ona je ličnost, ona je insan, ona ima dušu i srce, ima osjećanja i ona traži što i ti tražiš. I želi da razgovara s tobom, kao što ti svaki dan s nekim razgovaraš. Zašto tu njoj uskačiš? I kada bi se to tebi uskratilo, osjetio bi teret, osjetio bi tegobu. Sjedi s njom jedan sat, dva sata, sjedi kad si slobodan, pričaj, razgovara o problemima u porodici. Iznesi svoje stavove, svoje mišljenje, neka iznese ona svoje. Sjetimo se onog hadisa koji ga bilježi Buharija i Muslim, Ummu Zar, to je podug hadis onih 11 žena koje su razgovarale o svojstvima svojih muževa. I znamo u tom hadisu da jedna od tih žena, Ummu Zar, spominje sve vrline svoga muža. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći Aiši rekao joj jedan put: ja sam tebi kao Ebu Zer prema Ummu Zer. A Aiša radijallahu ta'ala rekla je: šta, tako mi Allaha, ti si bolji prema meni nego što je Ebu Zer prema Ummu Zer. Dakle, dogovaranje sa ženom i traženje savjeta od nje kod žene budi osjećaj vrijednosti, poštivanja. Zato ne omalovažavaj njeno mišljenje nikada. Zašto se čovjek ne bi posavjetovao sa svojom suprugom o nekim bitnim stvarima? Prvo, vidjet će ona na taj način da je on cijeni, obavijestit će o svom stanju, možda će njeno mišljenje biti dobro i možda će na osnovu toga riješiti neke probleme. Sjetimo se Hudejbije i ugovora koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpisao sa mušricima. Kada je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima da zakolju kurbane i obriju svoje glave, svi su odbili. Zašto? Osjetili su težinu, osjetili su da je to nepravedno, jer im je bilo žao da se vrate u Medinu, nepravedno s mušičke strane. Govorili su poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ne prihvata takav ugovor. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objavom dobio od Allaha dželešanu naredbu da mora potpisati taj ugovor. I to je bila velika pobjeda za koju nisu znali ashabi tada. Ali u tom trenutku oni se buni i neće da obriju svoje glave i zakolju kurbane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljutit i srdit ulazi u šator Ummu Seleme, svoje žene, majke svih vjernika radijallahu ta'ala anha, i kaže joj: ja Ummu Selema, šta zaslužuje narod? Kakvu kaznu zaslužuje narod koji ne sluša svoga poslanika? A onda mu Ummu Selema kaže: ja Rasulallah, učini ti to prvi. Ti prvi zakolji kurban i obri svoju glavu i nadam se da će te oni poslušati. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem sluša savjet svoje žene i kada je on to učinio, svi su ashabi za njim to učinili. Dakle, na prijedlog svoje žene on to učini. Zatim, sjetimo se života poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa Hatidžom u toku objave i razgovor i dogovor sa njom koji je jačao iman i tu vezu i ljubav i poštivanje. Dolazi Hatidži radijallahu ta'ala, ona ga tješi i govori mu: zaista si ti Allahov poslanik. I kada mu objava prestaje dolaziti, ona mu govori: ti si Allahov poslanik, Allah te neće izdati, ti si dobar, pošten, iskren, pomažeš slabi, pomažeš sirotinju i tako dalje, činiš dobročinstvo ljudima. Pomagala mu je u najtežim trenucima. Zato upozoravam braću da ne šute puno sa ženama. I kad izlaze iz kuće, i kad ulaze u kuću, neka to bude u znaku lijepog i prijatnog razgovora, jer će se život pretvoriti u suprotnom, u monotoniju. I stal i uvijek poznate riječi, poštapali se: daj mi ovo, uzmi, donesi mi, jedi, pi, sjedi, idi od mene, i tako dalje. Gdje je tu ljubav, gdje je tu nježnost, gdje je rahmet, subhanallah, gdje je lijep i ljubak govor i pohvala njene ljepote, o lijepom izboru žene, o divnoj njenoj odjeći, mirisu, o pohvali njenog truda i rada oko djeci, u kući, ako studira na fakultetu i tako dalje. Zatim, ono što je vrlo važno jeste da ne stješnjavamo život našim ženama. Moramo ih razumjeti i moramo se mudro prema njima ponašati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Buhurajra: oporučujte ženama dobro ili činite vašim ženama dobro, jer su one stvorene od krivog rebra. Ako ga naglo pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, tako ostaće krivo. Dakle, ovaj hadis koji smo spomenuli na početku, koji mu tefakun alaihi. Neki kažu čak da je u ovom hadisu, neki islamski učenjaci, kažu da je u ovom hadisu išaret ili aluzija na to da se žena ostavi krivom u stvarima koji su dozvoljene. Ne možeš sve ispraviti. Insan je takav. I one stvari koje se mogu utrpiti kao krive, neka i, nek stoje. A da se ne ostavlja krivom bez ispravljanja tamo gdje će počiniti grijeh ako to ne uradi, dakle, ako je ne pokuša ispraviti. U tome se krije, dakle, i politika rada sa ženom, da čovjek bude mudar, ustrajan, strpljiv i da istraje na tom putu, jer je on glava porodice. I od njega zavisi kako će teći, u većini slučajeva, dakle, od njega zavisi kako će se razvijeti i odvijati situacija, odnosno život u braku. Oporučujem vam da lijepo postupate, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ženama, jer one su kod vas zatočenice. Zato čovjek mora na najljepši način postupati sa ženom. Imam Nesai bilježi od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Resul sallallahu alejhi ve sellem bio sa Safijom na putovanju i to je bio njen dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio kako plači. Vidio je Safiju uplakanu, pa joj je prišao i rekao: zašto plačiš? Ona se žalila na to da je dao živahnu i nestrašnu devu koja je brzo išla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najljepši način je utješio. Obrisao joj suze sa njenoga lica. Međutim, Safija je odbila sve osim da plače. Bila je toliko uvrijeđena time da nije prestala plakati. Pa se naljutio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i otišao od nje. A onda je ona otišla Aiši i ustupila joj svoje mjesto, jer je vidjela, dakle, da nema nikakvog raspoloženja niti volje da ide na put. Pitao je Resul sallallahu alejhi ve sellem Aišu: otkud ti, zašto si došla? Kaže: Safija mi je ustupila svoje mjesto. Ili slučaj sa Aišom također, koji bilježi i prenosi Numan ibn Bešir, da je došao Ebu Bekr i tražio izum kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uđe u kuću. I kad je došao do kuće njegove, do sobe, čuo je Aišu kako podiže glas na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svađa se. I ušao je Ebu Bekr ljutit i pošao da je udari, rekavši: zar ti da podižeš glas pred Allahovim poslanikom? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je se ispriječio između njih dvoje. I kada je Ebu Bekr izišao, Resul sallallahu alejhi ve sellem je prišao i rekao, smijući se: jesi li vidjela kako sam te odbranio od ovoga čovjeka? Nakon toga je ponovo ušao Ebu Bekr i vidio ih da se smiju, pa je rekao Ebu Bekr: vaše druženje u miru je kao i vaše druženje u ratu. Dakle, i kad se svađate, nije to bila svađa, nego jednostavno Aiša je pokušala da ostvari neko svoje pravo podižući malo ton. Dakle, vi se isto ponašate, lijepo se opod jedno prema drugom, nećete se uvrijediti ni onda kada podignete ton, ni onda kada u najljepšem miru i u najljepšoj atmosferi razgovarate i pričate. Zatim, sedmi metod i način pridobijanja ženinog srca jeste pokazivanje ljubavi prema ženi. To nekada biva riječima, nekada djelom. Resul sallallahu alejhi ve sellem na kraju hadisa o Ummi Zar kaže: ja sam prema tebi kao Ebu Zar prema Ummi Zar. A Aisha rekla: šta? Oca i majku bi dala za tebe, ti si prema meni bolji nego Ebu Zar prema Ummu Zar. Što se tiče djela, u životu Rasula sallallahu alejhi ve sellem je mnogo toga. Mi ćemo spomenuti samo neke slučajeve. Ima Muslim u knjizi o hajzu bilježi hadis od Aisha radijallahu ta'ala na koja kaže: ja sam pila vodu i bila sam u hajzu, a zatim sam dala čašu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je svoje usne stavio na mjesto gdje su bile moje usne i pio je vodu. Ovo je veliko djelo i čovjek ne može da čita ovo da mu se srce ne razniži i ne može da se načudi ovako lijepom postupku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugoj predaji stoji da je ona jela meso i Resul sallallahu alejhi ve sellem je jeo sa mjesta gdje su se znali tragovi ili otisci njenih zubi. Tako i Resul sallallahu alejhi ve sellem pokazivao svoju ljubav prema svojoj ženi, prema svojoj suprugi. A kad bi nama žena, naša supruga, donijela jabuku koju je zagrizla, ma mi bismo to ako treba i sekirom odstranili i osjekli, samo da ne dodirujemo mjesto koje je dodirivala njena usna, odnosno njeni zub. Zatim pazite, Resul sallallahu alejhi ve sellem to čini kad mu je žena u hajzu, tako da niko ne može kazati to je činio radi udvaranja i želje za polnim odnosom. To nije bilo zbog strasti, jer tada u hajzu žena ne može imati odnos, već zbog izražavanja ljubavi i pažnje prema ženi. Spominje se također da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem nasloni, da bi se naslonio na krilo jedne od svojih žena, a također Aisha prenosi, Resul bi se naslonio na moje krilo dok sam bila u hajzu i učio bi Kur'an. A zatim, međusobno potpomaganje u ibadetu, u nafilama, u zikru, u tome je Allahovo zadovoljstvo i oživljavanje kuće. I nema ljepšeg prizora i ništa slađe od toga da se muž i žena pomažu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dunjaluk je užitak, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a njegov najbolji užitak je dobro odgojena žena. Tako se izgrađuje islamski dom, islamska porodica koja odiše islamom i živi za islam. Od Ibn Abbasa se prenosi, a on od Džuvejrije radijallahu ta'ala anha, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem izišao rano od nje da klanja sabah, a ona je sjedila na svom mjestu. I kad se vratio, zatekao je na tom mjestu gdje zikri. Pogledajte pobožnosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također Buharija bilježi hadis od Aiše da je Resul sallallahu alejhi ve sellem klanjao, a ja sam, kaže Aiša, bila u postelji, a onda bi me probudi da i ja klanjam. U jednoj predaji kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, neka se Allah smiluje čovjeku koji ustane i klanja i probudi svoju ženu da klanja, pa ako ona odbije, on je polije vodom i ona ustane. I neka se Allah smiluje ženi koja ustane da klanja noćni namaz, pa onda probudi svoga muža i ako on neće da ustane, ona ga polije vodom da klanja. Takav treba da bude odnos među bračnim drugovima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji ga bilježi Abu Daud od Abu Sejda al-Hudrija, ko ustane noću i probudi svoju ženu i klanjaju dva rekata, Allah ih upiše među one koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافته حورقات تلدع الكبدا لو تراه وهو منتصب مشعر أجفانه السهدى. اي اسمى ستوار اسمى متود اناشن kako sarađivati i raditi sa svojom suprugom, sa svojom ženom i kako pridobiti njeno srce, jeste šala i razdraganost, odnosno veselje, radost među njima. Imam Nesai bilježi hadis od Aiše radijallahu ta'ala anha, posjetila nas je Sevda, kaže Aiša, jednog dana, također žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Resul alejhi selam je sjeo između mene i nje, jednu nogu je naslonio na njeno krilo, a drugu na moje krilo. I ja sam napravila kašu s mesom, a Sevda je odbila. Rekla sam ponovo, jedi ili ću ti lice zamazati kašom. I odbila je, a ja sam uzela hrane i zamazala joj lice. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem ustao, uzeo malo kaše i zamazao moje lice i smijao se. Pa je došao Umar radijallahu ta'ala i tražio izun da uđe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ustanite, operite svoja lica, treba da uđe Omer. Zato čovječe, znaj da je ključ sreće u tvojoj ruci i nemoj da ga izgubiš ili upropastiš. Ti si u mogućnosti da svoj život učiniš uz Allahovu pomoć užitkom ili džennetom na dunjaluku. Ali također u mogućnosti si, ako ne poslušaš savjete poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne budeš se držao ovih uputstava, da svoj život upropastiš i učiniš ga džehennemom ne do Allah. I na kraju, treba upozoriti, dakle, naše sestre muslimanke, da ima i nastavak ovoga dersa, dakle, da ovaj ders ima svoj drugi dio, bez kojeg se ne može upotpuniti sreća u braku, niti upotpuniti govor o islamskom braku. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritosti, da nas učvrsti u imanu, da poveća naš iman, da poveća našu ljubav jednih prema drugima i da poveća ljubav muževa prema ženama i žena prema muževima i da naš život u braku bude radost, sreća i zadovoljstvo. Da nas Allah dželešanohu obilato nagradi zbog sliđenja Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da nam oprosti grijehe i da nas u džennet. Amin. Jazakumullahu khair, subhanakallahu wa hamdik, ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilayk. لما أبصرت أرضي تحت أقدام الحزان أرعدت في الصغر روحي واغتلى فيها لظى كلما هذه الأرض Studio Sabin Zenzala nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za mladu. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama